بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. نجامو أمبالو فكري لمينيا وكنا دورة يتفاني وكوجينا لا دورة الشيخ مقبل الوادع رحمه الله مسكوك وسيا katika msikiti wa Azhar. Na wengi katika ikhwa waulizia, vipi hii daura tuweza kuhudhuria? Nafikiri hili swali, pamoja na kuwa tuweza sisi kulieleza, lakini itakuwa bora zaidi kwa tulabu alilm salafiyin kurejea kwa mashaikh wa hii da'wa ambao ni wakuaminika. Na wapo ikhwa jazahumullahu khairan waliuliza hili suali, na Sheikh Zakaria al-Adani hafidhahullahu ta'ala akatoa nasaha, na mimi nitaisoma nikiwa ni mmoja katika wale ambao waingia katika nasaha hii, sababu sisi tuishi Kenya na tujinasibisha na manhaju salaf, na hii nasaha yatuelekea sote. Muulizaji auliza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Zakaria, meza Sheikh, ما نصيحتكم للإخوة السلفيين في كينيا بالنسبة للدورة التي سيقيمها أتباع محمد الإمام من مركز الفيوش؟ إن ديو سؤالي. بعد سلام الشيخ زكريا نزيب نصح زاكو كوندوغو سلفيين وليكن شيني كينيا، na sisi tutarajia kuwa ni tunaojinasibisha na manhaju salaf hapa Kenya. Kwa hivyo hili swali latugusa, ni zipi nasaha zako kwa ndugu masalafi walioko nchini Kenya kuhusiana na hii daura ambayo imeandaliwa na itafanywa daura hiyo na watu walio na taasub na Muhammad al-Imam wanaotoka markaz ya Al-Fuyush ambayo iko Yemen. Sheikh Abu Zakaria, Abu Yahya Zakaria ibn Shu'aib ibn Salim al-Adani hafidhahullah wa ra'ah akajibu, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasihati lil ikhwati fi Kenya hafidhahumullah ta'ala, الإخوة السلفيين، ألا يقيموا لأتباع محمد الإمام سواء كانوا من مركز الفيوش أو من مركزه. بعد يجيب سلام وكسيما نصح زانغو كوندوغو مسلفي وليوكو نشيني كينيا، بلا شك ني كينيا نزيما لكن زايد وقوس وطوة ومباسا. Allah awahifadhi. Nasaha ni kuwa wasiwaandalie, wasiwasimamishie daura hawa wafuasi wa Muhammad al-Imam, iwe sawa ni kutoka markazi ya Fuyush au kokote kule kwa markazi yake mwenyewe na kwingineko. فكما تعرفون تحذير العلماء من محمد الإمام ومن أتباعه، نجام ومل جلكانا تحذير ونوفيوني كتوك مانا محمد الإمام نوفو سواك، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ عبد الله البخاري نوين جنيه كتك علماء إليو مرزون غمزة وازي كبيس كحجة سيو تعصبا له ومرزون غمزة كحجة kutahadharisha kutokamana Muhammad al-Imam na wafuasi wake, wa anna haulai yasiruna ala tariqati al-mumayya, na kuwa hawa njia yao wafuata njia ya almumayya. Mumayya ni wale watu wa kulegeza misimamo ya kisawasawa ya kusimama katika manhaji salafi, na ili jambo utaliona leo. Tumeona hawa vijana wengi wao wako pamoja na watu ambao ni mukhalifini, na wakielezwa wasema wao hata hawajui makosa yao ni nini wale watu. Na subhanallah, baadhi ya wao kabla ya hapo walikuwa na misimamo ya kisawasawa, mpaka baadhi ya wale mukhalifini walikuwa hawako na wao, lakini pindi walipofuata mfumo huu wao wa tamyi' na kuacha kujimayiz kutoka, maana hao watu waliopinda ukawaona mpaka mwisho akinasihiwa mtu hujifanya kana kwamba hajui makosa aliyonayo yule mtu unayemnasiha ajiepushe naye, na kabla ya hapo alikuwa yuko mbali na yeye. Na hawa watu ni watu wa ajabu sana, wao ni walaini kwa wengi katika hizbi hii. Na hapa ukiwaona Mombasa watembea na wao, hakuna wao, lakini wakija kwa masalafi hakuna wakali kama wao. Salamu hatoi nini, mkali kabisa na nini akizungumza, mtawasikia baada ya hii kalima ninayoizungumza, mtawasikia watazungumza. Najua mimi nasoma nasaha na nazikubali nasaha hizi, na nawafikishia ndugu zangu pia nasaha hizi, msiende na hawa watu, na wallahi mtanikumbuka. Waangalieni nani watakaohudhuria katika kikao kama kile, pale pale ndani yao kuna Hajawira, mfuasi Hajawira kwa pale ndani, pale pale ndani kuna Halabiyin, pale pale ndani kuna hawa wafuasi wa Muhammad al-Imam. Sasa hawa jamaa cocktail hao, ambao msimamo yao sijui wameijenga katika misingi gani, manhaji ya kutoka wapi, ndio watakao kuwa pale. Kwa yule ambaye aiheshimu manhaji ya salafu salih, ajiepushe na mikao kama hayo, kama alivyosema Sheikh. Kisha akasema fala ansahu bihudhuri mithl hadhihi ad-dawrat allati tuqamu lihaulai al-atba' wa barakallahu fikum, sinasihi kuhudhuria kwa mfano wa daura kama hizi, kuhudhuria mfano wa daura kama sinasihi, bimaana watu wasihudhurie mfano wa daura kama hizi ambazo zinaandaliwa na kufanywa na watu kama hawa. Barakallahu fikum wa asalu Allah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum likulli ma yuhibbu wa yardah wa an yuthabbitana wa iyyakum ala sunnati ila an nalqahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Intaha. Kiufupi, hawa wanaoandaa hii daura wakirudi katika haki, basi ni ndugu zetu sisi, hatutaki mtu atoke katika hii manhaji. Twaomba watu wa inathabati katika hii manhaji, lakini mtu akikhalifu, na hata baada ya kunasihiwa akakhalifu na akafanya kibri na inadi, basi hatuna budi isipokuwa kukaa kando na yeye, kuachana na yeye. Sababu hawa vijana kwa mfano kutoka waje, hawana habari mwanzo na salafi hii, na wewe angalia da'wa yao yafanywa namna gani. Angalia utakuta wako na watu wa vituko vituko, watu wa ajabu ajabu ndio wako na wao. Utapata mmoja wao amtahadharisha mwenzao kwa sababu ya masala kwa mfano ya taswira dhawati al-arwah, huyu apiga picha kwa hivyo akatwe huyu, alafu wamwona yeye yuenda sehemu ahutubu kwa mfano, apigwa mapicha, alafu mapicha yasambazwa kila mahali, yule yule, na hawezi kusimama pale pale akasema kuwa mimi sikubali hili jambo, hata ikiwa limefanywa, basi ndio limfanywa bila nini, bila ruhusa yake. Kwa mfano, sasa haya mambo yamejengewa kwa ikhlas kweli, ama ni tashafi kwa sababu labda nina dhiki na mtu fulani, basi nikimwona amefanya makosa nimrukie? La, hiyo makosa. Kwa hizi ni nasaha, nasaha kutoka kwa Sheikh Abu Yahya Zakaria Al-Adani hafidhahu Allah, na sisi tumezikubali nasaha hizo, tutakaa mbali na wao kabisa. na tuwanasihi pia ndugu zetu wakubali na sahihi za Sheikh hafidhahullahu ta'ala wa jazahullahu anna khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.